السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باقرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے پہنچے گی جس بندے نے اس کی اتباع کر لی اور پیروی کر لی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ تو ان پہ روز محشر کوئی ڈر اور خوف ہوگا اور نہ ہی اپنے گزرے ہوئے ایام پر انہیں کوئی افسوس ہوگا نہ وہ ہم زدہ ہوں گے بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں اور اللہ رب العالمین کی رضا مندیوں اور خوشنودیوں کے اندر ہوں گے. اور وہ شخص جس نے ہدایت کے آ جانے کے باوجود اس کو نہ مانا بلکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا رہا اور اپنی اخروی زندگی کو سنوارنا اور بنانا وہ بھول گیا تو یقیناً اس کے لیے آخرت میں برا انجام ہے. اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ بڑا بابرکت ہے, اسی کے ہاتھ میں بادشاہت و حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا بہت اچھی طرح سے قادر ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات زندگی اور موت دونوں چیزیں پیدا کی ہیں. سبب کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ اللہ رب العالمین یہ معلوم کرے کہ تم میں سے عمل کرنے کے اعتبار سے اچھا آدمی کون ہے. یہ دنیاوی زندگی اللہ رب العالمین نے اسے ایک امتحان کا بنایا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اچھے اور نیک اعمال کرنے والا اعمال کے اعتبار سے اچھا اور بہترین انسان کون ہے. لیکن اللہ تعالی خود ہی اس بات پہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ انسان اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کی بجائے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے کہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ, تمہاری صورت حال یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو زیادہ محبوب رکھتے ہو وتذرون الآخرہ اور دنیا سے محبت کرتے ہوئے آخرت کو بھولا بیٹھتے ہیں، حالانکہ آخرت کا دن تو ایسا ہے وجوہی یوم اذن ناظرہ، اس دن کچھ چہرے کرو تالا ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، الہ ربہا ناظرہ، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، وجوہی یوم اذن باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جنہوں نے منہ بسورا ہوا ہوگا، تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور یقین ہو جائے گا انہیں کہ آج ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا جائے گا، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز ایسا نہیں ہے، جب سانس حلق تک آ پہنچے، روح کے قبض ہونے کا وقت آ جائے، اور وقیل من را، دائیں بائیں اس کے ارد گرد ڈاکٹر حکما اور دم کرنے والے اس کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوں، اور وظن انہ الفراق، یقین ہو جائے کہ اب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کا، اللہ سے ملاقات کا وقت آن پہنچا ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیاں آپس میں جڑنے لگے، الی ربک یومئذ المساق، اور اللہ رب العالمین کی طرف جانے کا اعلان کر دیا جائے، تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پھر کہا جائے گا فلا صدق ولا صلى، اس نے اللہ رب العالمین کے احکامات کی تصدیق نہیں کی ہے، اس نے نمازوں کو ادا نہیں کیا، ولكن كذب وتولى، بلکہ یہ جھٹلاتا رہا اور اعراض کرتا رہا، منہ پھیرتا رہا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور تکبر کے ساتھ چلتا ہوا اپنے اہل عیال کی طرف جاتا تھا، اولا لك فاولا، ثم اولا لك فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے پھر ہلاکت ہے، اور بار بار ہلاکتوں کا اعلان ہے، آیا سب الانسان این یسرا کا صدا، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، الم یک نطفہ من منی یمنا، کیا یہ نطفہ نہیں تھا، ثم کان علقۃ، پھر ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنایا، فخلق فسوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑے احسن انداز میں تخلیق کی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثا، اللہ نے دو قسم کے افراد مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کیا اللہ رب العالمین اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اٹھائے، انہیں زندہ کرے اور ان کا حساب کتاب لے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر جاتا ہے، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والا بنتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ہی ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینے کی تیاری نہیں کرتا ہے، یقیناً اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عوقب عذب، جس آدمی سے اللہ تعالیٰ نے حساب دے دیا وہ ضرور عذاب کیا جائے گا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اولیس اللہ تعالی یقول اما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید پہ یہ نہیں کہا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ پہ دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا نہایت آسان حساب کتاب ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما ذلک عرض یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کے حضور پیش ہو کر صرف پیشی بھگتنے والی بات ہے، وگرنہ اس میں حساب کتاب کا تصور ہی نہیں ہے. آسان حساب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا, اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا اور گنوائے گا کہ میں نے تجھے فلا فلا نعمتیں عطا کی تھی اور دنیا میں بھی میں نے تیرے عیوب پر تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا, اب بھی میری رحمت سے جنت میں چلا جا. یہ ہے آسان حساب. اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ, لیکن وہ آدمی جس کا مناقشہ شروع ہو گیا, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب شروع کر لیے, اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر کے باتیں پوچھنا شروع کر دی کہ بتا میں نے تجھے پیدا کیا تھا, میں تیرا مالک و خالق تھا, تجھے رزق عطا کرنے والا تھا, تو میرا بندہ تھا, تجھے ساری صلاحیتیں قوتیں توانائیاں جوانیاں عقل و فہم شعور و دانش کے ملکے سارا کچھ میں نے تجھے عطا کیا تھا, بتا میں نے یہ کام تجھ پہ فرض کیا تھا, تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے, کیا یہ کام میں نے تجھے منع کیا تھا پھر بھی تو نے یہ کام کیوں کیا ہے. جس آدمی سے اللہ رب العالمین نے اس انداز میں سوالات شروع کر لیے, فرمایا حقیقا وہ ضرور عذاب دیا جائے گا, وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہ بچ سکے. اللہ ہمارا بھی حساب آسان. انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی اور حیات عطا کی ہے, اس کا مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا اور بنانا ہے. اور جو آدمی اس مشن پہ چل نکلتا ہے کہ اپنی آخرت کو درست کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی بنا دیتا ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. ام لقت درقا بنا, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, وہ اسد فقرت, اور تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا. وہ اللہ تفعل, اگر تو نے ایسا نہ کیا, عبادت کے لیے وقت نہ نکالا, نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہوا, قرآن کی تلاوت کے لیے تیرے پاس وقت موجود نہ ہوا, میری عبادتوں کے لیے تو اپنے آپ کو مصروف کیے رہا اور وقت نہ نکالا, تو یاد رکھنا ام لا یادا کا شغلا, میں تجھے کام کاج کے اندر مشغول کر دوں گا, صبح سے شام تک روزی کمانے کے سلسلے میں بھاگتا پھرے گا. ام لا یادا کا شغلا, تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا, لیکن یاد رکھنا ولم اشد فقرت, تیری ضرورتیں میں پوری نہیں کروں گا, اور جس کی ضروریات اللہ رب العالمین پوری نہ کرے, کون ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کر دے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اے اللہ جس کو تو عطا کرے اس کو اس سے کوئی چھیننے والا, اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے, اور کسی بزرگ کی بزرگی تیرے مقابلے میں ہر ہرگز فائدہ نہیں دے سکتی. اسی طرح جامع ترمذی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, فرمایا من کانت الآخرۃ همہ, وہ آدمی جس کا ہم جس کی بنیادی سوچ اور فکر اولین درجے کی وہ یہ بن گئی کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے, اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے, اللہ رب العالمین کو میں نے راضی رکھنا ہے, جس کی یہ سوچ بن جاتی ہے, جس کی یہ فکر ہو جاتی ہے, جعل اللہ غناہ فی قلبہ, اللہ رب العالمین اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے, اس کا دل غنی ہو جاتا ہے. وہ جمع اللہ صلاح, اور اللہ تعالی اس کے کام کاج کو اس کی مصروفیات کو سمیت کے مختصر کر کے رکھ دیتے ہیں, اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت ملتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے حضور سر و سجود ہوتا ہے, فرائض کو ادا کرتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے. وہ آدمی جس کا مقصد اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہو جائے, جمع رہو سم لہو, اللہ دل کو غنی کر کے اس کی مصروفیات کو کم کر دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچتی ہے. وَأَمَّا من کانت الدنیا ہمہ، اور وہ آدمی جس کا مقصد صرف دنیا کمانا بن جائے اور وہ دنیا کماتے کماتے اپنی آخرت کو بھلا ڈالے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان اس کے ماتھے اور تقدیر میں فقر و فاقہ رکھ دیتے ہیں، اور وفرق علیہ شملہ اس کے کام کاج بکھیر دیتے ہیں، مصروفیات اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے، اپنے حصے سے زیادہ دنیا نہیں کما سکتا لیکن اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن حمید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئیں، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بن جائیں، اللہ کو ایسے مانیں جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے، اور اللہ رب العالمین پر ان کا توکل کامل اور مکمل ہو جائے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا، اللہ سے ڈرنے والے بنیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اجتناب کریں، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرنے والے نہ بنیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دیتا ہے، فرمایا لا آکالو، تو پھر لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین سے ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں۔ اللہ کاروبار میں، آمدن میں، اولاد اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے، مگر نہ کما کے لانے والا بہت کچھ کما کے لائے گا لیکن اس کے پلے اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، بہت کچھ کمایا، کما کے لانے کے بعد بیماریوں پہ، مختلف پریشانیوں پہ فضول ضائع ہوتا چلا گیا، کبھی چوریاں ہونا شروع ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ اگر یہ لوگ ایماندار بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے، پھر ان کے لیے برکتیں نازل ہوں گی۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، یہودی تورات پر عمل پیرا ہونے والے بن جاتے، عیسائی انجیل میں نازل شدہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور وہ لوگ جن کو قرآن دیا گیا ہے، جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے، یہ اس کو قائم کریں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اللہ آسمان سے بھی انہیں رزق عطا کرے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی یہ کھائیں گے، زمین سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر بندہ عمل پیرا ہونے والا بن جائے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنے، اور ہر وقت اس کی خواہش اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دنیا نہ تو آج تک کسی کی بنی ہے نہ کسی کی بن سکے گی۔ بندہ بہت کچھ کماتا اور جمع کرتا ہے لیکن اس کے چلے جانے کے بعد اس کے وراثا اس پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس کے کچھ کام نہیں آتا۔ آدمی کہتا ہے مالی مالی، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مال کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال صرف وہ ہے ما آکالا، جو اس نے کھایا وہ اپنا ہو، اور اس کے بعد اس نے اس کو ہضم کر لیا، اور وہ اس کا مال ہے جو اس نے پہنا فاب لاہو، اور اس کو بوسیدہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا اور اس کو آگے بھیجا اور اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ تین قسم کا مال انسان کا مال ہے، اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ والی ورثہ کی ہی، وہ اس کے ورثہ کا ہے، وہ اس کا اپنا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا تقوی اور خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا۔ دیا کے اکاؤنٹ میں تو لاکھوں کروڑوں جمع ہے، لیکن آخرت کے لیے اس سے آگے کیا بھیجا ہے، کیا کچھ اس نے صدقہ و خیرات کیا ہے، کتنا مال کتنا پیسہ اس نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کے لیے لگایا ہے. دنیاوی تربیت کے لیے تو بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے، بہت کچھ لگایا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ آگے ملنے والا اس کا عوض اور بدلہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی کل اور اس کی آخرت حقیقتاً اخروی زندگی ہے جو اس کے مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے. فَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو اپنی اولادوں کو بھی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس پر ایسے مضبوط سخت دل فرشتے اللہ رب العالمین نے دربان اور داروغے متعین کیے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، کسی پر ترس کھانے والے نہیں ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے پوچھنا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر نگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. فالرجل راع، آدمی راعی ہے، نگہبان ہے اپنی اولاد پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماتحت ملازمین پر. وہو مسئول عنہم، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کا کام تو ان سے لیا تھا، دنیا میں تو اپنا کام ان سے لیتا رہا ہے، لیکن کیا اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی دعوت بھی ان کو دی تھی؟ کیا ان سے نمازیں پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے اور اپنے مالوں سے زکات ادا کرنے کا فریضہ بھی تم نے ان سے ادا کروایا تھا؟ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت وہ اپنے خامت کے گھر کی نگہبان ہے. وہی مسئولۃ عنہا، اور عورت سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تیرے خامت کے گھر کو سنوارنا اور بنانا، اولاد کی تربیت کرنا، وہ تیری ذمہ داری تھی، بتا تو نے اخروی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے کیا تگوداؤ کی تھی، اور تو نے کیا حکمت عملی آخرت کی خاطر اپنائی تھی کہ جس کے ذریعے تیرے خامت کی، تیرے خامت کی اولاد کی آخرت اور اخروی زندگی بہتر ہو جائے. وہی مسئول عنہا، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح ہر آدمی، ہر شخص وہ اپنے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو جواب دے ہوگا، تو اس کے لیے تیاری کرنا اور اس سوال کا جواب دینے کے قابل اپنے آپ کو بنانا، اس کی مہلت اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کی صورت میں عطا کی. آج کل بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے، بہت کچھ لگایا جاتا ہے صرف اپنے جھوٹے مستقبل کو سنوارنے، اپنی اولاد کے جھوٹے مستقبل کو بنانے کے لیے. اور جس کو اللہ رب العالمین مستقبل کہتا ہے، جو زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اخروی ابدی اور ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے بارے میں انسان کیا کر رہا ہے؟ فل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دیکھے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی آگ سے بچو، اپنے آل اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ. بچے کو سکول بھیجنا ہو، لالچ دے کر، پیسے دے کر، کبھی غصے کے ساتھ مار پیٹ کر ضرور بھیجا جاتا ہے کہ اس کا ایک دن ضائع نہ ہو جائے، بلا وجہ یہ سکول سے چھٹی نہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین کے گھر مساجد جہاں سے دن میں بارہا آوازیں اور ندائیں آتی ہیں, اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچتا ہے, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح کی ندائیں پہنچتی ہیں کہ کامیابی یہی ہے, یہاں آؤ نماز ادا کرو, اسی میں فلاح ہے, اسی میں کامیابی ہے. لیکن اللہ کے پیغام کو عملاً رد کرتے ہوئے, جتلاتے ہوئے, نہ خود مساجد کا منہ کرتے ہیں, نہ اپنی آن اولاد کو کہتے ہیں. او انفسکم و اہلیکم نارا, خود بھی بچو, اپنی آن اولاد کو بھی بچاؤ. اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ والدین کے تابع ہے, والدین ان کے مسئول ہیں, ان سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. ہمارے ہاں کو سمجھا جاتا ہے کہ بس اب یہ 10, 12, 15 سال کا, 20 سال کا ہو گیا, اب اس کو کیا کہنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی ہونے کے بعد غلطی کرتی ہیں, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والد گرامی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی, میری گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو رہے تھے, ہار گم ہو گیا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس سے مسلمان مشقت اور تنگی کے اندر آ جاتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا, پانی موجود نہیں, لوگوں کی باتیں سن کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آتا ہے. فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ کتاب المغازی میں موجود ہے, فرمایا مجھے میرے والد نے اتنی زور سے پسلیوں میں مکہ مارا, لولا مکانی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے سوئے نہ ہوتے تو شاید میں اچھل کے دور جا گیا. اس قدر زوردار مارا کہ کیوں, تو نے یہ لاپرواہی کیوں کی. اولاد کی تربیت والدین کے ذمہ ہے, مرتے دم تک والدین کے ذمہ ہے. مسجد میں حاضر ہونے والے ان موجودہ چند افراد کی جو تعداد ہے, کیا گھروں میں کوئی بچہ موجود نہیں ہے, کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے جس کو وہ مسجد میں اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لا سکے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے اکثر پلوانا ہے. لیکن حاجی صاحب خود تو مسجد میں پہنچتے ہیں, 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں, نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے ماتھے کے محراب کو چوڑا کرتے ہیں, لیکن ان کی اولاد وہ کہاں جاتی ہے, ان کی راتیں کہاں بیتتی ہیں, دن کہاں بسر ہوتے ہیں, کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے. سکول میں کالج میں وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیا ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کی اس نصاب تعلیم کی فلسفیز, ان کی تھیوریز کیا ہیں, کوئی علم نہیں ہے. میرے بچے کی مجلسیں کن لوگوں کے ساتھ نپا ہوتی ہیں, کون لوگ ہیں جو اس کی تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں, کچھ علم نہیں. اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے, کو انفسکم و اہلیکم نارا, مومن آدمی 4 آنکھوں والا ہوتا ہے, بڑا باخبر, اس کو ہر ایک چیز کا علم ہوتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کس وقت کون سا قدم اٹھایا. کو انفسکم و اہلیکم نارا, صرف خود گونگے شیطان بن کے آگ سے بچنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ خود بھی بچو, اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ. وقودھا الناس والحجارۃ, یاد رکھنا اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. تم دنیاوی زندگی میں اپنی اولاد کا, اپنے بیٹے کا, اپنی بیٹی کا ہاتھ پاؤں جل جانا, گرم تپتی دھوپ کے ساتھ گرم زمین پر گوارا نہیں کرتے, تو وہ آپ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بھڑکانا ہی ان چیزوں کے ساتھ ہے, تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ الکندر نفس ماں قدمت نگر, ہر کوئی یہ دیکھے اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. دنیا کے لیے تو بہت بہت کچھ کیا ہے, اور دنیاوی کاموں کے لیے بڑی محنتیں بھی صرف کی ہیں. کلا بل تحبون العاقلہ, ہاں بات یہی ہے, کہ تم آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، آخرت کو تدرون الآخرہ چھوڑ دیتے ہو، پسے پشت ڈال دیتے ہو، اور تمہاری محبتیں دنیاوی زندگی کے ساتھ. تم شاید دنیا میں ہمیشہ رہنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہو، دنیاوی زندگی میں رہنے کا انداز کچھ ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، یہاں سے نکلنا اور جانا نہیں ہے. ایک مسافر جس کو علم ہونا کہ میں مسافر ہوں اور کچھ دیر بعد میں نے اپنی سواری سے اتر کے اور اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا ہے، وہ دوران سفر اپنی اس سواری پہ جس سواری کو اس نے چھوڑ جانا ہو، اتر جانا ہو، جس سے وہاں پہ وہ لمبے چوڑے منصوبے وہاں رہنے کے نہیں بناتا، بلکہ ہر پل ہر لمحہ اس کی فکر اس کی سوچ وہ یہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے بعد جہاں پہ جانا ہے وہاں جا کے میں نے کیا کرنا ہے، جہاں میں نے کچھ دیر ٹھہرنا ہے وہاں پہنچ کر میں نے اپنے لیے کیا سیفٹی پریکاشن کیے ہیں، احتیاطی تدابیر میں نے کیا اختیار کی ہیں، وہاں کے لیے میری اسٹریٹجی حکمت عملی کیا ہے، وہ اس کے بارے میں متفق رہتا ہے. اور یہ آخرت کا راہی ایسا ہے، دیکھتا ہے اپنے پیچھے کی جانب، چلو کیا ہوا، میں ہفتے کے بعد جمعہ کی نماز تو باجماعت مسجد میں آ کے ادا کر لیتا ہوں. کتنے ہی ایسے ہیں جو عید پہ ہی ملتے ہیں، آگے پیچھے مسجد میں آتے ہی نہیں، ہوا حال ان سے تو میں اچھا ہوا. شیطان فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، خیال دلاتا ہے کہ یہ آج کے دور میں اتنا بھی کر لیں تو بہت ہوتا ہے. یہ ایک شیطانی کلمہ ہے، شیطانی سوچ ہے، شیطانی فکر ہے، ایک ابلیسی حکمت عملی ہے جس کو وہ انسانوں کے دماغوں میں داخل کرتا ہے. انسان کہیں اپنی آخرت کو نہ سنوار بیٹھے، اپنی آخرت کو نہ بنا بیٹھے. جی دنیا تو بہت کچھ کر رہی ہے، اگر ہم نے تھوڑا سا یہ کام کر بھی لیا تو کیا ہوتا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر دنیا تو بہت بڑے بڑے کنجر میں چاہتی ہے، چلو ہم نے کنجر نہیں نہ چاہے فنون خرچی کر لیا نا، چلو کیا ہو گیا، ان سے تو اچھے ہیں نا. نہیں، ہماری منزل ہماری آخرت ہے، اللہ رب العالمین کی وہ جنت ہے جس کا اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے. ہم اس جنت کے راہی ہیں، کوئی دو چار قدم چل کے گر گیا ہے، کوئی پانچ دس قدم پہ گرا ہے، اور ہم چالیس پچاس قدم چل کے اور باہر رک کے بیٹھ گئے. ابھی منزلیں تو بہت دور ہیں، اور پیچھے کی جانے دیکھنا شروع کر دیا کہ میں دو قدم پر گرنے والے سے دس قدم پر رکنے والے سے بہتر ہوں. نہیں، میری کامیابی یہاں پر بھی نہیں ہے، کامیابیاں وہ بہت دور کھڑی، وہ ساری زندگی کی جتو جو ہدے مسلسل اور عزم پہم کے بعد حاصل ہونے والی، اور وہ یہ ہے کہ مرتے دم تک آخر تک انسان ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے والا بنے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت ہے. یعنی انسان اپنی زندگی کے شب و روز لیل و نہار اس انداز میں گزارے کہ اس کی موت جب بھی آئے، جس حال میں بھی آئے، اس کی موت اسلام اور ایمان پر. کیونکہ انسان جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، ایک آدمی میدان عرفات میں اونٹنی پہ سوار ہے، تلبیہ کہہ رہا ہے، اس کی اونٹنی نے اس کو گرایا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، منکا ٹوٹا، فوت ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا اس کو خوشبو نہیں لگانی، محرم آدمی کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں، اس کو احرام کی انہی دو چادروں میں دفن کرو، وَلَا تُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا، اس کا چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا۔ غریب آدمی سر نہیں ڈھانپ سکتا، فرمایا اسی انداز میں اس کو دفن کرتا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا کہتا اٹھے گا۔ آج اس کی موت واقع ہوئی ہے تلبیہ کہتے ہوئے، کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو گاڑی کے سوار ہیں، گانا گنگنا رہے ہیں، اور چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہوا، موت واقع ہوئی، اسی حالت میں کل قیامت کے دن گنگناتے ہوئے اٹھیں گے، کون سے برتے پہ جائیں گے اللہ کے ساتھ۔ میں فہم نہ ہوں جبراکو یوم القیامت ملبیا، کل قیامت کے دن یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا۔ شری اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے والا تم تمنا اللہ وانت مسلمون، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، ہر فعل ہر کام تمہارا اللہ رب العالمین کے فرامین کے مطابق ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہو، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تو تم اللہ رب العالمین کی عدالت میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علی الا البلاغ۔